az örömöd teljes, hogy végre mindenki együtt van, és szeretitek egymást. A gyermeket első születésnapja mosolyt hoz a család összes tagjának arcára. Próbálsz nem gondolni az eddig átélt dolgokra, mik nyíltan voltak, de mégis rejtve. Akármennyire is próbálsz távolra kerülni tőlük, benned maradnak. És még egy ilyen meghitt pillanatban sem tudsz tőlük menekülni, vagy álcát felvenni. De most próbálsz a jelenre koncentrálni. Az apád, az anyád, a feleséged és a gyermeked együtt vannak. Van még egy kutyátok is. Örültök a perceknek, amiket együtt tölthettek, amikor a fiad elfújja a tortát. Te a gyertya helyébe paszt képzelsz, és a habon spermát látsz. Látod, ilyenné váltál a sok esemény hatására. Belemerülsz a saját roncsolt perverziókba, amik nem kímélnek időt, se fizikai formát. Kopogások hangjai az ajtón. A feleséged oda megy és kinyitja. Fiatal, fegyveres emberek rohannak be, és fegyvert fognak rátok. Mindenki izgulni kezd. Kérik az értékeket. Nem szabadna ilyen kiszolgáltatott helyzetben próbálkozni. De a te makacs személyiséged még ilyen esetben is borjázik. Próbálod elvenni az egyik fegyverét. Nem sikerül. Téged lábon lőnek, mire a többi családtag hozzád rohan. És mindenki elkezd sírni. Az idegeneket ez által felidegesítetted. És kirobbantottad belőlük a kriminális perverzió magját. Ti öten vagytok, és ők is ennyien. Ráfogják apádra a fegyvert, és lehúzzák a sliccüket. Fel sem fogod egy pillanatra, hogy mit akarnak az apádtól, és a többi családtagottól. Rá parancsolnak, hogy menjen oda, és sorban szopja le őket. Az apád ellenkezik, és leköpi az egyiket, amiből hirtelen harag lesz, és a mellette álló kutya koponyájába töltény fúródik. Az agyvelejének néhány darabja a périszt keresztezi, és válik ketté általa. Perjadtok, mire a bűnöző megragadja apád karját, és leugoltatja maga elé. Elkezdi pofoszkodni a farkával a borostás arcát, mire az ő arca undort mutat. A férfi fegyvert szorít apád halántékjához. Rendkívül szoros és határozott hangsúlyban hangoztatja, hogy kezdje el őt szopni. Az ő szájában még különös az erőszakos fasztak a morgása. Nem úgy, mint a feleségednek és az anyádnak. Kettő másik idegen is oda megy apádhoz, és a szájához rakják a nemi szervüket, és rászólnak, hogy őket is szopja. Hihetetlen, hogy apádnak most először van az a szájában. Ugyanis úgy szopja őket, mint egy meleg tornóban évek óta jártas személy. Közben a másik kettő rátok fogja a fegyvert. Nehogy valami rendellenes dolgot tegyetek. Hirtelen szólnak, hogy hagyja abba a szopást, és menjen vissza a helyére. Most az anyád jön, ő vele is megcsinálják azt, amit az apáddal. Rendesen, tisztává szopja a bűncselekményt elkövetők péniszét. Most a feleséged jön. Sorban végig kell nézned azt, ahogyan a kedves családtagjaid szájába fasz kerül. Már nem bírják tovább. Hamarosan orgazmusuk lesz, és pont a első éves gyermeked maradt utoljára. Korához méltóan még egyáltalán nem fogja fel, hogy mit fognak vele csinálni. Rá szólnak a feleségedre, hogy tolja oda a széket, amiben a gyermek van. A feleséged heves tiltakozást mutat az utasítás ellen. Elfogyott a türelem. Homlokon lövik, vérszegik ki a lőtt sebből. Az anyád oda rohan. Ő is kap egy ballisztikus áldást a koponyába. Kettő halott. Rád szólnak, hogy vigyed oda a gyerekedet. Különben te is ilyen módon fekszel a nyugalomba. Most apád játsza az ondóhőst. Ő is ugyanúgy végzi, mint a többiek. Most már nincsen más választás. Arra gondolsz, hogyha ennek a rémálomnak vége van, a gyermeked úgysem fog erre az egészre emlékezni, mikor idősebb lesz. Úgyis, mint meghaltok, most már mindegy. Oda tolod előjük a kis széket, amiben a gyermeked van. Most már a másik kettő bűnöző is elővette a nemi szervét. Simogatják az arcát. A gyermeket csodálkozva tekint a húsos répákra, és az egyiket bekapja. A bűnözők nevetnek, az egyik meg is jegyzi. Már most kell neki a fasz, és elkezdik verni. Próbálsz nem oda nézni, de a vérfertőzött kíváncsiságod még ilyen abnormális pillanatokban is verejtékezi magát. Péniszek csatognak. A kis gyermek meg nevet. Néhány pillanat múlva spermium csíkok szelik keresztül a szoba terét, amik egyenesen az arcára csapódnak. Egymás után mindenki elélvez. A gyermek meg elkezd sírni, spermás arcával csapkodja a széket. Megunják ezt a hangot, és létrehoznak egy embertelen léket a tejében. Felhúzzák a svécüket, elrakják az értékeket, és megfejegetnek téged, hogy ha utánuk mersz menni, akkor te is így fogod végezni ezt az egészet. A te szádban nem volt az ő dárdájuk, és nem is kaptál a fejedbe lövedéket. Ami átra maradt, az a te szavatott és halott családtagaidnak bozaváns látványa. A földre borulsz, és ordítani kezdesz. Átkozott ezt az egész világot. A közeledben van egy konyhakés. Gondolkodás nélkül elvágod vele a torkodat. Az életed élessége nem párhuzamos az értéktelenséggel.